صحن حرم سے دیکھ رہا ہوں، حد نظر سے آگے بھی صحن حرم سے، صحن حرم سے دیکھ رہا حد نظر سے آگے بھی، دست دعا سے باب اثر تک، باب اثر سے آگے بھی، دست دعا سے باب اثر تک، باب اثر سے آگے بھی، دیکھ نظر تو دیکھ سکے جو دیدہ تر سے آگے بھی، جو دیدہ تر سے آگے بھی، شہر نبی میں ایک منظر ہے ہر منظر سے آگے بھی، شہر نبی میں ایک منظر ہے ہر منظر سے آگے بھی، فرش زمین سے عرش بری تک، چھوٹی ہے گنبد خضرا کی، فرش زمین سے عرش بری تک، چھوٹ ہے گنبد خضرا کی، خلد نظر ہی خلد نظر ہے، خلد نظر سے آگے بھی، خلد نظر نظر ہے، خلد نظر ہی خلد نظر ہے، خلد نظر سے آگے بھی، سوچو تو معراج نبی نے ایک یہ بھی احسان کیا، فہم بشر کو وسعت دے دی، فہم بشر سے آگے بھی، فہم بشر کو وسعت دے دی، فہم بشر کو وسعت دے دی، فہم بشر سے آگے بھی، عزم سفر سے پہلے بھی تھی ایک ہی منزل قلب و نظر، عزم سفر سے پہلے بھی منزل قلب و نظر، عزم سفر سے پہلے بھی تھی ایک ہی منزل قلب و نظر، ایک ہی منزل منزل قلب و نظر ہے، ختم سفر سے آگے بھی ایک ہی منزل قلب و نظر ہے، ایک ہی منزل قلب و نظر ہے، ختم سفر سے آگے بھی صحن حرم سے دیکھ رہا ہوں، حد نظر سے آگے بھی دست دعا سے باب اثر تک، باب اثر سے آگے بھی قسمت ماجد اول و آخر، آپ کی چوکھٹ آپ کا در، قسمت ماجد اول و آخر، آپ کی چوکھٹ آپ کا در، آپ کی چوکھٹ سے پہلے بھی آپ کے در سے آگے بھی، آپ کی چوکھٹ سے پہلے بھی آپ کے در سے آگے بھی صحن حرم سے دیکھ رہا ہوں، حد نظر سے آگے بھی دست دعا سے باب اثر تک، باب اثر سے آگے